کرو علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر، تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر، وہ ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، وہ ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے، اٹھے گا قلعہ خیبر، کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک کا بستر، اجل چباتی پھرے لاش مرحبا التر، جو ذوالفقار علی بے نیام ہو جائے، ظلم کو رسن بستا، زمین بند کرے گی فرار کا رستہ، وہ برسے آگ جو درباریوں کو ہو سکتا، اگر زبان فدک ہم کلام ہو جائے، حقیقی صورت اسلام بھی عیاں ہوگی، نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی ادا ہوگی، پے نماز جو حاضر امام ہو جائے، نہ شرک ہوگا نہ الہاد و کفر کچھ بھی نہیں، خدا کے دین سے آباد ہوگی ساری زمین، ہر ایک ساغر نفس بشر میں ہوگا یقین، مقیم شہر کے جا کا قیام ہو جائے، مگر وہ شہر کے جا جس پہ چل گیا خنجر، مگر وہ سر جو اٹھایا گیا تھا نیزے پر، مگر وہ پیاسا جو گئے ابن ساقی کوثر، مگر وہ پیاسا جو ہے ابن ساقی ہر ایک زبان کی زینت وہ نام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ حیا بھی روتی جس پر وہ زینب مستر، اسے بھی کوچا با کوچا پھرایا بے چادر، جو سیدہ کی گئے بیٹی حسین کی خواہر، وہی جو روکش دربار شام ہو جائے، پیاس لبے جو انہیں ابد کا سلام، قلم جو ہو گئے بازو انہیں ابد کا سلام، جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام، خدا کرے کہ شروع انتقام ہو جائے۔ کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔